अवध सरयू सीताराम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम श्री राम जय राम जय जय राम श्री बांके बिहारी लाल की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की जय श्री गोपीश्वर महादेव की जय श्री अन्नपूर्णा माता की जय श्री मलुकपीठ बिहारिणी बिहारी जी महाराज की श्री यमुना महारानी की जय श्री गिरिराज महाराज की जय यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की अखिल गोवंश की श्री सूरश्याम गोधाम की श्री जड़खोर गोधाम की श्री पथमेड़ा गोधाम की जय श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री मलुकदास जी महाराज की जय भक्तमाली श्री पंडित जी महाराज की जय श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय भक्तमाली श्री मामा जी महाराज की जय भक्तमाली श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय सब संतन की जय जय जय श्री राधे हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में श्री यमुना पुलिन श्री गोपीश्वर वंशीवट ज्ञान गुदरी के मध्य अवस्थित श्री मलुकपीठ के पवित्र पंडित सदगुरुदेव श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली सत्संग भवन में श्री मलुकपीस बिहारिणी बिहारी जी की चरण सन्निधि में पूज्य गुरुजनों की भावमयी सन्निधि में एवं संतों की ब्रजवासियों की ब्राह्मणों की प्रत्यक्ष मंगलमयी उपस्थिति में हम आप सबको गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के मूर्धन्य सिद्धांत ग्रंथ श्री विनय पत्रिका जी के माध्यम से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग सुलभ हो रहा है। जैसे भगवान वेदव्यास जी की अंतिम कृति श्रीमद् भागवत उनकी समस्त कृतियों में महत्वपूर्ण है, महाभारत को बहुत विशिष्ट ग्रंथ माना जाता है। साक्षात पंचम वेद है महाभारत। बहुत भारी है महाभारत की महिमा। जो महाभारत ग्रंथ में नहीं है वो भारत में कहीं नहीं है। सबका सार महाभारत है। महाभारत का ही सार सर्वस्व श्रीमद् भगवद गीता है। महाभारत से ही प्रकट हुआ है गीता। लेकिन महाभारत को लिखने के बाद भी 17 पुराण और उपपुराणों को लिखने के बाद भी भगवान व्यास को जब संतोष नहीं हुआ तब नारद जी की प्रेरणा से उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की, प्रणयन किया और श्रीमद् भागवत की रचना से व्यास की परम संतुष्ट हुए। उसके बाद व्यास जी ने लेखनी नहीं उठाई। भागवत जी उनकी अंतिम कृति है। ठीक इसी प्रकार से कलि पावन अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की विनय पत्रिका अंतिम कृति है। तो जैसे व्यास जी की कृतियों में भागवत की महिमा अन्यतम है, सर्वोपरि है, ऐसे ही तुलसी साहित्य में विनय पत्रिका की महिमा सर्वोपरि है। वहां नारद जी की प्रेरणा से भागवत जी को लिखा, यहाँ साक्षात श्री हनुमान जी महाराज ने प्रकट होकर गोस्वामी तुलसीदास जी को आज्ञा दी कि कलयुग आप जैसे संतों को साधकों को भी परेशान कर रहा है, ये किसी के प्रभाव से मानेगा नहीं, किसी की सुनेगा नहीं। कलयुग आपके सहित साधक मात्र के दुख की निवृत्ति, कलि के भय से मुक्ति का एक ही साधन है कि आप राजाधिराज श्री रघुनाथ जी के पास विनय भरी पत्रिका लिखो, चिट्ठी लिखो, सरकार से इसकी कलयुग की शिकायत करो और जब राजाधिराज इसको कह देंगे तो इसकी हिम्मत नहीं जो भक्तों को परेशान कर सके। तो हनुमान जी की आज्ञा से ये ग्रंथ लिखा और इस ग्रंथ में स्वयं तुलसीदास जी महाराज ने स्वीकार किया, परी रघुनाथ हाथ सही है। राम जी ने इसको अपने हाथ में लिया, अवलोकन किया और सही सही माने हस्ताक्षर किया ठाकुर जी ने कि हस्ताक्षर ग्रंथ है। एक एक पद अपने आप में बहुत विलक्षण है। जब से ये कोरोना महामारी का दौर शुरू हुआ तब से प्रायः इसी की चर्चा हम क्रमशः कर रहे हैं। कई महीने हो चुके हैं। लगभग मार्च में शुरू हो गया था, मार्च अप्रैल और इसमें कौन सा महीना चला, दिसंबर चला, हाँ तो 7-8 महीना तो हो ही गए होंगे, 9 महीना चल रहा हो। और अभी पद 119 तक ही कल हुआ, आज कल 118वां पद था, आज 119वां पद है। कल घोषणा की थी कि कोई न कोई प्रपंच आड़े आ जाता है और यहाँ रहकर भी सत्संग का समय सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है, तो शाम को कोई न कोई व्यस्तता हो जाती है, सवेरे कर लेंगे। लेकिन भगवान की लीला है, सवेरे भी कहीं न कहीं व्यस्तता हो जाती है। बहुत लंबे समय से श्री बिहारी जी का दर्शन नहीं हुआ था, लगभग साल भर होने वाला होगा, क्योंकि लॉकडाउन लगा उसके पहले एक बार दर्शन हुआ था, 8-9 महीना तो यही हो गए। बीच में बिहारी जी विश्राम में चले गए, तो आज श्री बिहारी जी का मंगलमय दर्शन हुआ। भगवान ने ऐसी कृपा की कि पूज्य श्री गोरीलाल कुंजवाले महाराज जी और कई महापुरुषों के साथ आज बिहारी जी का दर्शन हुआ। बाराघाट वाले महाराज जी, गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी और कई महापुरुष, तो आज कुछ उत्सव था एक जगह, उस उत्सव में गए, फिर वहां बिहारी जी गए, क्योंकि रोज सोचते थे आज हो गया, आज समय नहीं मिला, कल जाएंगे, आज नहीं कल, आज नहीं कल, और आजकल होते होते आज अगहन शुक्ल द्वितीया हो गई है, आज बिहारी जी की कृपा है भी। तो जो सत्संग का निर्धारित समय था उससे हम नहीं पहुंच सके, लेकिन कम से कम 1 घंटे चर्चा तो होगी ही, जिन्हें आवश्यक होगा वे जा भी सकेंगे और जो विराज सकेंगे वो प्रेम से विराजेंगे, फिर यहीं प्रसाद पाएंगे, पंगत होगी तो प्रसाद, तब तक ठाकुर जी को भोग लग जाएगा। एक एक पद विनय पत्रिका का ऐसा है, क्या कहें। आपको अनुभव होगा यहाँ वृंदावन में शांति निकेतन एक आश्रम है, ये इस्कॉन मंदिर के क्षेत्र में ही है, पीछे पुराना स्थान है, निम्बार्क संप्रदाय का पुराना स्थान है। वहां के पूज्य बाबा श्री घनश्याम दास जी महाराज, महावाणी जी उन्हें कंठस्थ थी, पूज्य श्री श्री जी महाराज ने उनको विशेष रूप में सम्मानित किया था, लगभग 100 वर्ष के होकर के वे पधारे। और केवल महावाणी जी नहीं, ब्रज के समस्त रसिकाचार्यों की वाणियों पर पूर्ण अधिकार था और वे निरंतर उसी में रमण करते रहते थे। बहुत अच्छे महात्मा थे, आप लोगों ने दर्शन किया होगा, दास तो बार बार उनके पास जाता था और हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज वहां पधारते थे, महाराज जी के साथ दास भी जाता, ऊंचा सुनने लग गए थे बाद में तो एक मशीन रखते थे, तो कोई भगत जगत होते तो मशीन कान में नहीं लगाते, मशीन एक तौलिया में छिपा के रखते, फिर कोई कछु कहो सबको पता था कि सुनते तो है ही नहीं, तो लोगों की अन्य चर्चा सुनने से बच गए। और जब कोई महापुरुष आते तो तुरंत अपनी मशीन चालू करके कान में बटन जैसा लगा लेते, एक तार जैसा रहता, तो केवल महापुरुषों की ही बात सुनते थे, संसार की कोई बात नहीं सुनते। उनका हम पावन स्मरण इसलिए कर रहे हैं वे कहते थे कि मैं श्री लंबार्क भगवान की परंपरा का साधक हूँ, साधु हूँ, लेकिन मुझे भजन में प्रवृत्ति और जो कुछ नाम रूप लीला धाम में निष्ठा जगी उसके मूल में विनय पत्रिका ही कारण है। और वे विनय पत्रिका पूरी कंठस्थ थी, उनको कहते थे आज भी मैं नित्य पाठ करता हूँ, और जब हम लोग जाते तो विनय पत्रिका के किसने किसी एक पद को कह करके वो सत्संग प्रदान किया करते थे। वे कहते थे कि संप्रदाय भेद से रहित होकर साधक मात्र के लिए, मनुष्य मात्र के लिए, जिसे अपना मानव जन्म सफल करने की अभिलाषा है, ऐसे प्रत्येक साधक के लिए विनय पत्रिका अमृत संजीवनी के जैसी है। ईमानदारी से विनय पत्रिका को कहा सुना जाए, उस पर विचार किया जाए तो साधक हृदय में कचाई रह नहीं सकती है। उसका ज्ञान, उसका वैराग्य, उसकी भक्ति सब परिपक्व अवस्था में प्राप्त हो जाएंगे। एक एक पद अपने आप में विशिष्टतम है। आज 119वें पद की चर्चा हम कर रहे हैं। कल हमने जिस पद की चर्चा की थी, हे हरि कवन जतन सुख मानहु, ज्यों गज दसन तथा मम करणी सब प्रकार तुम जानहु, इस पद की चर्चा कल हमने की थी। और इस पद के अंत में गोस्वामी जी महाराज ने कहा, यद्यपि मम अवगुण अपार संसार योग्य रघुराया, तुलसीदास निज गुण विचार करुणा निधान करु दाया। हे प्रभो, आप ही कृपा करके बतलावें कि हम ऐसा कौन सा साधन करें जिससे आप राजी हो जाएं, आप प्रसन्न हो जाएं। हम चाहे जितना कठोर साधन करें या सरल साधन करें, आपकी प्रसन्नता यदि साधन से हमें प्राप्त नहीं हो रही है तो हमारे साधन का क्या अर्थ है। हम खूब माला फेरें, खूब सेवा करें, ठाकुर जी राजी नहीं है। जिनके ताई साधन कियो जा रहे हो बेई राजी ना है रे, तो हमारे साधन से कहां प्रयोजन है। तो हे ठाकुर, तुम स्वयं बताओ कि तुम किस प्रकार से सुख मानोगे, क्योंकि जब तक आप सुख नहीं मानोगे तब तक मैं सुखी नहीं हो सकता, मैं दुख रहित तो नहीं हो सकता। इसलिए भरत जी ने कहा, जेहि भी प्रभु प्रसन्न मन होई करुणा सागर कीजिए सोई। तो इस पद में तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि हे प्रभु, साधन का अर्थ है करनी। साधन का अर्थ क्या है? करनी। क्रियात्मक रूप में हम जो कुछ करते हैं उसको करनी कहा जाता है, साधन। मैं जो साधन कर रहा हूं वो सब दिखावटी है, दूसरों को आकृष्ट करने के लिए सारा साधन करता हूं। लोग हमें संत माने, महात्मा माने, विद्वान माने, ब्राह्मण माने, भक्त माने, हमारी पूजा करें, ये भीतर से भाव बना हुआ है। तो हमारी स्थिति तो ऐसी है, ज्यों गज दसन तथा मम करनी, हाथी के दांत जैसी है। हाथी के दांत खाए हुए के और दिखाए हुए के और। तो साधन तो दिखावटी है, केवल दिखाने के लिए, कर तो कुछ और ही रहे हैं। और दुख की बात यह है कि यह जानते हुए भी हमारे व्यवहार में इस प्रकार का वैपरीत्य है, विपरीतता है, दोहरा व्यवहार, अपने आप को प्रस्तुत कुछ और कर रहे हैं और हैं कुछ और ही, ऐसा कपटपूर्ण व्यवहार यह जानते हुए भी कर रहे हैं कि आप सर्वज्ञ हैं, आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं है। अरे जब ठाकुर बिना जनाए सब जानते ही हैं, वे सहज सर्वज्ञ हैं, तो फिर इस दोहरे व्यवहार की आवश्यकता क्या है? मन वाणी क्रिया में एक रूपता क्यों नहीं आई? जो हम अपनी वाणी से कहते हैं वह हमारे व्यवहार में क्यों नहीं आया? क्योंकि भगवान, हम तो तिलक भी दूसरों को आकृष्ट करने के लिए लगाते हैं, मालाएं भी दूसरों को प्रभावित करने के लिए पहनते हैं, सुंदर वेशभूषा भी दूसरों को प्रभावित कर और प्रभावित करके कुछ स्वार्थ सिद्धि करना चाहते हैं। फिर आप बताओ भला हमारे साधन से आप रीझेंगे कैसे? हे भगवान, संतों के गुरुजनों के चरणों में बैठकर गीता, भागवत, रामायण, भक्तमाल आदि सदग्रंथों को सुनकर जो बात हमारी समझ में आ गई है और हम दूसरों को समझाने का प्रयास भी करते हैं, कोई भी आवे तो कुछ न कुछ एक उपदेश की बात बता देते हैं, ऐसी बात जो हम दूसरों को कहते हैं वो दूसरों को कहें भले ही ना, पर स्वयं उस उपदेश को अपने जीवन में आत्मसात कर लें, मानने लग जाएं, तो भव सागर तरीय बच्छपद जैसे, भव सागर से ऐसे पार उतर जाएंगे जैसे बछड़े के खुर के गड्ढे में स्थित जल को पार करने के लिए किसी नौका की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसी लांघते हुए चला जाता, ऐसे हम भव सागर से पार उतर जाएं। पर हमारा ज्ञान केवल दूसरों को देने के लिए है, अपने जीवन में उसको आदर देने के लिए नहीं है। घंटों सत्य पर भाषण करेंगे, सत्य पर प्रवचन करेंगे, पर स्वयं के जीवन में सत्य नहीं होगा। लंबी चौड़ी व्याख्या सदाचार की करेंगे, पर स्वयं के जीवन में सदाचार नहीं होगा। निष्कामता निर्लोभता की बड़ी युक्त युक्त व्याख्या करेंगे, चर्चा करेंगे, पर न हमारा जीवन निर्लोभ होगा न निष्काम होगा। कैसे बात बनेगी प्रभु? क्योंकि मन वाणी क्रिया में जिनकी एक रूपता है उन्हें संत कहते हैं, और जो मन से कुछ और है, मन में कुछ और है, वाणी से कुछ और ही कर रहे कह रहे हैं और क्रिया कुछ और ही है, ऐसे लोगों को ही दुष्ट कहा जाता है। हे भगवान, रहनी आन विधि कही आन, रहनी तो दूसरी है और कहनी दूसरी है। एक अच्छे महानुभाव, अच्छे वक्ता है, सत्य बात बता रहे हैं, तो कथा में एक पीताम्बरी चढ़ी, बहुत बढ़िया अच्छी क्वालिटी का रेशम था, तो भीड़ खूब थी, तो किसी ने वो कृष्ण लीला कर ली, चीरहरण हो गया, तो कथा तो ध्यान पर, ध्यान तो कथा पर नहीं था, जैसे ही कक्ष में पहुंचे तो उन्होंने साथ वालों से कहा कि वो पीताम्बरी कहां गई? कहां, बोले तो नहीं है, इधर उधर खोजा नहीं मिली। बोले जब तक आ नहीं जाएगी तब तक पानी नहीं पिएंगे। अरे बोले महाराज कथा चल रही, दोनों समय बोलना पड़ता है, उस समय दो समय की कथा होती थी। क्या है आपके पास तो बहुत रेशमी कपड़े हैं, एक चली गई तो चली गई, कोई ना कोई पहने, कैसे पहनेगा हमसे हमारे बिना दिए? भगत हमारे लिए लाए हो और बिना हमारे दे झाड़ ले, ऐसे तो तुम पता नहीं कहू हम उठा ले जाओगे। हाँ ऐसे नहीं, हमारा अनशन कर लिया उन्होंने। तब सुनते हैं कि भगत को दूसरी पीताम्बरी लाके देनी पड़ी, तब पानी पिया। तो क्या संसार नाशवान है, संसार की सभी चीजें मिथ्या हैं, यह केवल दूसरों को उपदेश देने के लिए है? क्या स्वयं स्वीकार करने के लिए नहीं है क्या? अरे आज हम मर जाएं तो हमारा जितना भी संग्रह है, कपड़ा लत्ता, वो सब हमारे किस काम में आएगा? फूटी कौड़ी भी हमारे काम में नहीं आएगी। तो मरने के बाद भी जिसको हमें छोड़ना है, जीते जी छूट जाए और कोई चीज जिसमें नष्ट भ्रष्ट हो जाए, तो उसमें यदि हम साधक हैं तो हमें चिंता क्यों करनी, हमें दुख क्यों करना? अपने शरीर से किसी वस्तु का दुरुपयोग न हो, भगवान की सेवा में लगे, संतों की, ब्राह्मणों की, ब्रजवासियों की, गौ माता की सेवा में लगे। इतना तो आप जब तक जीवित हैं तब तक आप उतना कर सकते हैं, आगे का ठेका किसी का नहीं। पर हम हमारी कहनी में ज्ञान वैराग्य है, हमारी रहनी में ज्ञान वैराग्य नहीं है। हे भगवान, जब इस प्रकार का दोहरा व्यवहार हमारा है तो हे प्रभु आप ही बतावें, फिर मैं भला कैसे आपके चरण कमलों को प्राप्त करूं? हे भगवान, मेरी स्थिति ऐसी है मोर के जैसी, इस परमात्मा की प्रकृति में, पक्षी जगत में, भगवान की सबसे सुंदर रचना है मोर। एक एक पंख पर कैसी चित्रकारी ठाकुर जी ने करी है। मोर का कंठ देखो कैसा गंभीर नीला चमकता हुआ कंठ, कैसी सुनहली गर्दन। यूं जब मोर करता है तो कैसी धूप छाएं बनती उसके कंठ पर, एक एक विलक्षणता। और मयूर जब बोलने लग जाता मिठास मोर की वाणी में, निकुंज में स्वामी जी ललिता विशाखा रंगदेवी सुदेवी ये तो सब दिव्य वाद बजाती हैं। सच्ची बात है कि निकुंज में मयूर चकोर हंस निकुंज के, ये वृंदावन के पक्षी भी स्वर संगीत में आलापते हैं, लीला की झांकी का के आनंद। सुंदर प्राणी है मयूर, वाणी है मयूर, ऐसा आकर्षक स्वरूप है उसका, लेकिन उसका हृदय कैसा है मयूर का? सविश विषैला तुलसीदास जी कहते हमारी स्थिति भी मोर के जैसी है, वेशभूषा तो बहुत अच्छी है पर हमारा आहार किसका? विष का है। रूपी जिसको हम हमारा आहार है, वाणी कैसी है और करनी कैसी है प्रभु, हमारी कैसे भगवान, आपको तो एकमात्र साधन ये है कि इतने गुण जीव अपने आप में उतार ले, अपने जीवन में उतार ले। यदि आप इसी जन्म में भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उसका पहला साधन है संपूर्ण सृष्टि के जीवों को वात्सल्य लुटाने लग जाओ, सबको प्यार करने लग जाओ, किसी से द्वेष मत करो, किसी से घृणा मत करो, किसी की निंदा मत करो, किसी का तिरस्कार मत करो, सभी प्राणियों पर दया करुणा करने का व्रत ले लो। ये पहला नियम है भगवान को प्रसन्न करने का। अखिल जीव वत्सलता, दूसरा साधन है निर्मत्सरता, किसी भी व्यक्ति के उत्कर्ष को देखकर, उन्नति को देखकर ईर्ष्या मत करो। चिढ़ो मत, प्रसन्न हो। निर्मत्सरता से मुक्त होने का साधन भी कल हमने संक्षिप्त चर्चा की थी। साधन यही है सबसे पहला। ये आवाज काहे की हो रही? अच्छा, अपने जीवन में दीनता को स्वीकार कर लें। जहां दीनता होगी वहां मात्सर्य दोष नहीं रहेगा। तृणादपि सुनी चेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। जो व्यक्ति अपने को तृण से अधिक छोटा मानेगा, तिनके से भी तुच्छ अपने को मानेगा, भला उसको किसके प्रति ईर्ष्या होगी? किसी के प्रति नहीं होगी। ईर्ष्या उत्पन्न कब होती है? अपने से जो छोटे हैं उनको देखकर अहंकार, बेकार, थर्ड क्लास, खड़िया पलटन है, क्या तुम दो कौड़ी के आदमी हो, क्या बात करते हो, हमारे सामने बोलने लायक भी नहीं हो तुम, क्या समझ रखा है तुमने अपने आप को? तो अपने से हीन लोगों को देखकर अहंकार की पुष्टि, अहंकार बढ़ना, कि ये परंपरा ही है हुकूमत करने की, छोटों पर रुआब जमाना। अपनी बराबरी पर हैं तब तक तो ठीक है, जैसे ही कोई बराबरी से थोड़ा आगे बढ़ने लग गया वहीं से फिर ईर्ष्या शुरू। पहले तो बराबरी वाले को भी हम बराबरी पर नहीं देखना चाहते। अरे कल तक ये कुछ नहीं था, रोड छाप सड़क छाप था, आज हमारे बगल में आके बैठने लग गया, तब कोशिश करते हैं कि टांग पकड़ के खींच के उसको नीचे गिरावें। अब मान लो हमारे हर प्रयास विफल हो गए, हम नीचे गिराने में समर्थ नहीं हुए, तब फिर मन ही मन कुढ़ने लग जाते हैं कि अरे देखो, फिर कहीं वह हमें उसने पीछे छोड़ दिया। ज स्वयं आगे बढ़ गया और हम पीछे रह गए, तब ईर्ष्या और अधिक बढ़ने लग जाती है। ये तो हुई समान, जो समानता पर थे पहले, छोटे थे फिर बराबरी पर, फिर आगे बढ़ने लगे, उनके लिए स्थिति हुई। और जो बहुत ऊपर चले गए उनका कुछ बिगाड़ तो हम सकते ही नहीं, वहां नहीं पड़ते। फिर असूया दोष उत्पन्न होता है। असूया जानते हैं किसको कहते हैं? गुणेशु दोषा विष्करण मसूया, गुणों में दोषों का आविष्कार, इसका नाम है असूया। फिर अधिक ईर्ष्या बढ़ने के बाद हमें गुण भी दोष के रूप में दिखाई पड़ने लग जाते हैं। हम अहर्निश उनकी निंदा करने लग जाते हैं, निंदा से भी महानुभावों का कोई अहित नहीं होता। व्यक्ति के मन में भगवान सूर्य के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न हो जाए, अरे ये तो बड़े चमक रहे हैं, सूर्य नारायण में दोष दिखने लगे और वह भगवान सूर्य का तिरस्कार करे सूर्य से, तो क्या होएगा? हरि गुरु संतों पर गोस्वामी जी कहते फिर भी ये जीव और ये मात्सर्य दोष ही इसके पतन का कारण बन जाता है। तो भगवान को प्रसन्न करना चाहते तो किसी भी प्राणी के प्रति क्रूरता मत करो, कठोरता मत करो, सब प्राणी प्रेमयुक्त व्यवहार करो सभी प्राणियों से। दूसरा, हमेशा विनम्रता में जियो, दीनता में जियो। ये मात्सर्य तुम्हें छू नहीं सकेगा। मान लो ऐसा दैन्य तुम्हारे जीवन में ना आ पाता हो, इन महापुरुषों का जिनका हम छवि के रूप में दर्शन कर रहे हैं, इनके जीवन में कैसा दैन्य भाव था। पूज्य बक्सर वाले महाराज जी, भक्तमाली जी महाराज, जिन्हें सब लोग मामा जी कहते, कैसी नम्रता, कैसी दीनता उनमें थी। बक्सर की बात है, श्री सीताराम विवाह महोत्सव चल रहा था, एक पैजामा पहने हुए एक व्यक्ति आए, बुजुर्ग से थे, वो गरम पैजामा पहने थे और एक कोट पहने थे, एक बेत लिए थे। तो आकर जैसे ही वो आए तो मामा जी उनको प्रणाम किया, कुर्सी पर बिठाया और डंडा पटक कर साष्टांग प्रणाम किया। हम भी वहीं संयोग से उपस्थित थे, तो हमारे मन में आया कि मामा जी विरक्त संत हैं, कोई गृहस्थी आदमी है, वो पजामा पहने भयो, कुर्ता पजामा पहने, बुजुर्ग हैं, महाराज जी इसको इतना आदर दे रहे हैं, लंबी दंडवत, वो भी खाली वाणी से दंडवत नहीं, डंडा पटक के दंडवत, और वे भी महानुभाव पीठ पर हाथ फेर रहे थे। तो हमें बहुत अच्छा नहीं लगा। मामा जी उठे और उन्होंने कहा, भैया नाम लेकर बोलते थे, भैया ये मेरे राम के गार्जियन हैं, इनके चरणों में रहकर हमें कुछ पढ़ने का अवसर मिला है। अब वो गुरुजी कहें तो हमें तो दंडवत करनी पड़ेगी कि नहीं। हमने भी प्रणाम किया, भाई मामा जी के गुरुजी हैं तो प्रणाम। विनम्रता एक दिखावटी होती है प्रदर्शन की, और एक स्वाभाविक विनम्रता होती है। पूज्य बक्सर वाले महाराज जी में स्वाभाविक विनम्रता थी। आज हमारे लिए उपाधियां छोटी पड़ गई। एक जगह कथा थी, उसमें बैनर वो पेंट से लिखे जाते थे तो बैनर में लिखवा दिया संत शिरोमणि भक्तमाली श्री नारायण दास जी महाराज बक्सर वाले मामा जी। तो संत शिरोमणि बैनर पर लिखा था, उसे देखकर मामा जी इतने नाराज हो गए, बोले हम कथा ही नहीं कहेंगे। क्यों? बोले हम तो ईमानदारी से मनुष्य नहीं बन पाए, आपने आपको किसने ये पावर दे दिया कि आपने हमको संत शिरोमणि बना दिया। तत्काल इस बैनर को हटाओ यहाँ से, बैनर हटवा दिया। हम तो कहेंगे कि पहले बैनर लगा है तब हम भीतर प्रवेश करें, नहीं हम क्यों जाएं। स्वाभाविक विनम्रता। दूसरा साधन यह है कि ऐसी दीनता नम्रता मान लो हमारे जीवन में नहीं, क्यों? दिखावट से तो काम बनेगा नहीं, वास्तविकता होनी चाहिए। और ऐसी विनम्रता यदि हमारे जीवन में नहीं है तब हम क्या करें। तब इस दोष से बचने का साधन क्या है? मात्सर्य दोष से बचने का साधन, देखो एक बहुत प्यारी बात है। ध्रुव जी जब भजन करने का संकल्प लेकर चले तो उनकी माता सुनीति ने क्या कहा, भागवत के चौथे स्कंद में वह पंक्ति ध्यान देने योग्य है। माता सुनीति कह रही है, आतिष्ठ तत्तात विमत्सरस्वम् उक्तम समात्रापि यदव्यलीकम् आराधयाधोक्षज पाद पद्मम् यदि चसे ध्यासनमुत्तमो यथा। बेटा ध्रुव, यदि तू उत्तम पद चाहता है तू भजन में लग जा। भजन की शर्त क्या है? आतिष्ठ तत्तात विमत सरस्वम, हे तात तुम मात्सर्य दोष से रहित होकर भजन में लगो। इसका मतलब है यदि आपके मन में मात्सर्य है तो आप चाहे जितनी माला फेरो आपका भजन सफल नहीं हो। भजन की पहली शर्त है मात्सर्य दोष को अपने भीतर से निकाल दो। सुनीति माता के कहने का भाव ये था कि यदि तुम्हारे मन में तुम्हारी सौतेली माँ के प्रति द्वेष भावना है, तुम्हें तुम्हारे पिता के प्रति मात्सर्य की भावना है, तुम्हारे मन में तुम्हारे छोटे भाई के प्रति उत्तम के प्रति वो बैठ गया मैं क्यों नहीं बैठा ये मात्सर्य की भावना यदि तुम्हारे मन में है तो बेटा तुम्हारा भजन सफल नहीं होगा। भजन करने वाला पहले यह संकल्प कर ले कि इस पूरे ब्रह्मांड में पूरी धरती पर हमारा कोई शत्रु नहीं है, हमारे लिए सब पूज्य हैं, सब अच्छे हैं, सब भले हैं, ये भाव मन में स्वीकार कर। किसी भी प्राणी के प्रति मात्सर्य न हो, द्वेष पीछे होता है, मात्सर्य पहले होता है। मात्सर्य होता है तभी द्वेष होता है, द्वेष होता है तभी मात्सर्य आता है। दूसरा साधन है, अपने से छोटों की उपेक्षा मत करो, उनको ठुकराओ मत, उनका तिरस्कार मत करो, उनके प्रति करुणा करो, उनके अभ्युदय की, उनकी उन्नति की प्रार्थना भगवान से करो, तो तुम्हें अहंकार उत्पन्न नहीं होगा। अपने जो समान हैं उनसे प्रेम करो और उनकी भी उन्नति की प्रार्थना करो, वे भी हमसे आगे बढ़ें। और जो बहुत आगे बढ़ चुके हैं उनको भगवान की विभूति मान लो, हैं? क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है, यद यद विभूति मत सत्वम श्री मधुर्जित मेवा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंसि संभवम। संसार में जहाँ कहीं कोई विशिष्टता दिखाई पड़े उसे तुम मनुष्य की मत समझो, उसे मेरी विशेषता समझो, उस रूप में मैं ही लीला कर रहा हूँ। तो जब उस बड़े से बड़े व्यक्तित्व को हम भगवान की विभूति मानेंगे तो हमारे मन में उसके प्रति कभी मात्सर्य पैदा नहीं होगा। ये मात्सर्य दोष से बचने का उपाय है। छोटों पर कृपा, उनकी उन्नति की प्रार्थना, बड़ों से अपने समान वालों से प्रेम, वे भी हमसे आगे बढ़ें ऐसी प्रार्थना, और जो बहुत बड़े हैं उनको भगवत भाव से मानना, उनमें उनसे द्वेष नहीं करना, उनके गुण ही देखना, उनके दोष नहीं देखना। ये इस प्रकार का स्वभाव यदि कोई साधक बना लेगा, ये दूसरा सदगुण जो राम जी को रिझाने वाला है, निर्मत सरता, ये आ जाएगा। तीसरा है चरण कमल अनुरागी। चरण कमल अनुरागी का अर्थ है, कल ये बात हमने नहीं कही थी, कल जो चर्चाएं की थी उससे आज अलग चर्चा है। जो जीव मात्र के प्रति वात्सल्य भाव रखेगा, जिसमें निर्मत्सरता होगी, वही चरण कमल अनुरागी, वही चरण कमल अनुरागी बन पाएगा। जिसमें अखिल जीव वत्सलता नहीं है, जिसमें निर्मत्सरता नहीं है, वह कभी चरण कमलानुरागी नहीं होगा, वो तो विषयानुरागी ही बना रहेगा। ऐसे भक्तों में अपने और पराये का भेद नहीं होता है, वो सर्वत्र समान भाव समान दृष्टि रखते हैं। अतिशय निज पर त्यागी, उनमें अपने पराये का भेद, देखो भगवान में भी ये भेद नहीं है। जब भगवान में ही ये भेद नहीं है तो उनके भक्तों में भेद कहां से आए? भगवान में भेद होता तो पूतना का उद्धार होता? पूतना का उद्धार तो नहीं होता, पूतना को उद्धार आएगा, भेद कहां है भगवान में? भगवान का अपना बेटा भौमासुर, जो 12 भगवान के द्वारा भूमि से उत्पन्न हुआ था, उसको तो कृष्णावतार में भगवान ने मार डाला। संसार में ऐसा देखा जाता है, आपका बेटा चाहे जितना दुष्ट हो आप उसको मारने की तो नहीं सोचेंगे, मारेंगे तो बिल्कुल नहीं। मान लो पुत्र को फांसी का आर्डर हो जाए और आपके कहने से छूट जाए तो आप क्या करोगे? ये कहोगे कि फांसी दे दो? ये कहोगे कि भैया छोड़ दो, हमारो लाला है, छोड़ कोई बात नहीं, गलती है गई, यही कहोगे? मारने की बात नहीं कर सकते। पर भगवान ने स्वयं भौमासुर का वध किया, और हिरण्यकशिपु प्रबल शत्रु है, उसके पुत्र प्रहलाद को नरसिंहावतार में भगवान ने गोद में बिठाया, अपनी जीव से भगवान उसको चाटने लग गए, अपने नेत्रों के जल से प्रहलाद जी का अभिषेक कर दिया। भगवान में अपने पराये का भेद नहीं, इसलिए भगवान के भक्तों में भी अपने पराये का भेद नहीं होता। मानिए सब ही राम के नाते। हाँ, इतना जरूर है साधकों के लिए द्वेष किसी प्राणी से न करे, पर जिसके संपर्क संबंध से हमारे भजन साधन में बाधा पड़ती हो उनसे अपने मन को थोड़ा दूर कर ले, उनसे थोड़ा अलग हो जाए, बस द्वेष न करे, पर निंदा पर चर्चा न करे। पर जिन लोगों के संपर्क संबंध से हम हरि गुरु संतों से विमुख बनते हो, हमारे भजन साधन में विक्षेप होता हो, ऐसे लोगों को दूर से ही राम राम कर लें। शत्रुता किससे? निज प्रभु मैं देखे ही जगत कैसन करहीं विरोध। हे नाथ, यद्यपि हमारे अवगुणों की कोई संख्या नहीं है, हम इसी लायक हैं कि हम संसार में पड़े रहें इस दुख के चक्र में, और पड़े हैं इसीलिए हम, लेकिन अब पड़े नहीं रहेंगे। हाँ, अब तक जो हुआ तो हुआ, अब पड़े नहीं रहेंगे। क्यों? क्यों? अब तो हमारा कल्याण होना ही है, अब उस कल्याण को कोई रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हे भगवान, हमें आपकी कमजोरी मालूम है, हमने आपकी नस पकड़ ली। राम जी बोले, तुलसीदास जी महाराज कौन सी नस पकड़ ली? बोले यही नस पकड़ ली कि रहते न प्रभु चित चूक किए की, करते सुरति से बार हिये की, जन अब गुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, मान न काऊ का अर्थ क्या है जानते हैं? नहीं जानते हैं। सर्वज्ञ होते हुए देखते तो है ही नहीं, कोई तुम्हारे भक्त की चुगली करने लग जाए क्या हम प्रमाण दे सकते हैं उसने इतनी बड़ी गलती की? आप मानते नहीं। फिर वो कहते हम प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, तो कहते देखो ऐसा है कि हमने एक कानून बनाया है। क्या? कि जो पाप पापी को पाप करने से होगा, वही पाप उस पाप की चुगली करने वाले को भी हो जाएगा। तो भक्त में तो दोष है नहीं है ये हम जानते सुनते नहीं, पर तुम दोष का वर्णन कर रहे हो तो तुमको ही इसका परिणाम नरक में भोगना पड़ेगा। पुष्टि परंपरा में बल्लभ कुल में श्रीनाथ जी के नेत्र ऐसे हैं, नीचे की ओर नेत्र हैं। देखा है श्रीनाथ जी का दर्शन किया? श्रीनाथ जी के नेत्र नीचे की ओर हैं, वैष्णव भाव देते हैं कि ठाकुर जी ने नजर नीची कर रखी है, वो देखते नहीं आंख उठा के क्या कर रहा है। हे भगवान, हम चाहे जैसे हो, बुरे से बुरे हो, नीच से नीच हो, पर हे नाथ हम आपके हैं। हमें पता है कि आप अपने भक्त के दोषों की ओर नहीं देखते हैं, अपनी कृपा दया क्षमा करुणा की ओर ही देखते हैं। और जब आप अपनी करुणा की ओर देखेंगे, क्योंकि करुणा निधान है, जब अपनी करुणा की ओर आप देखेंगे तो मेरे ऊपर भी करुणा जरूर हो जाएगी, दया हो जाएगी। और आप सत्य संकल्प हैं, आपकी दया हो गई, आपकी करुणा हो गई, तो फिर कल्याण तो निश्चित है, फिर उसमें संदेह ही कहाँ है। हे भगवान, आपकी कृपा करुणा दया में कोई कहीं कसर नहीं है, पर सबसे भारी दुख की बात यह है कि आपकी कृपा करुणा में कसर नहीं है, पर हम अपने ऊपर स्वयं की कृपा नहीं करना चाहते, कसर सब हमारी तरफ से है। आपकी तरफ से कसर नहीं है, हमारी तरफ से कसर है। बहुत ध्यान से सुने ये बात। हरि, गुरु और संत, इन तीनों की कृपा जीव पर फलित ही तब होती है जब वह आत्म कृपा के भाव को स्वीकार कर लेता है। यदि हम स्वयं के ऊपर स्वयं की कृपा नहीं करते हैं तो हरि, गुरु, संतों की कृपा सफल नहीं होगी, हरि, गुरु, संतों की कृपा बेकार चली जाएगी। हमारी स्वयं के ऊपर की गई कृपा क्या है? इसी को श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुः, आत्मैव रिपुरात्मनः। हम स्वयं के ही शत्रु हैं, हम स्वयं के ही मित्र हैं। यदि हम अपने आप को भगवान की ओर ले जा रहे हैं, भजन साधन की ओर ले जा रहे हैं, सेवा की ओर ले जा रहे हैं, तब तो हम अपने आप के ऊपर कृपा कर रहे हैं। और यदि हम अपने आप को भोगों की ओर ले जा रहे हैं, दुष्प्रवृत्तियों की ओर ले जा रहे हैं, दुर्गुणों की ओर ले जा रहे हैं, तो हम स्वयं अपने ऊपर कृपा नहीं कर रहे हैं। हरि, गुरु, संत की कृपा फलित तब होगी जब हम स्वयं पर स्वयं की कृपा करें। अब आत्म कृपा तो कोई करना ही नहीं चाहता, सब यही कहते हैं महाराज मूड पे हाथ धर दो, हमारा सब काम बन जाए। भाई, मूड पे हाथ धरने से क्या काम बनेगा? ऐसे खाली मूड पे हाथ धरने से काम नहीं बनेगा। पूज्य स्वामी श्री संपूर्णानंद जी महाराज ने हमसे पूछा कि परीक्षित का मोक्ष 7 दिन में हो गया, ना तो वक्ताओं का मोक्ष होता, ना श्रोताओं का मोक्ष होता, सैकड़ों कथा कह जाते हैं, क्या कारण है? तो हमने कहा, स्वामी जी आप ही बताओ, हम तो बालक हैं आपके सामने, हम क्या बताएंगे, आप ही बताइए। तो पूज्य श्री संपूर्णानंद जी महाराज ने कहा, देखो स्वामी जी, 100% मुक्ति होती है। कितनी टका? 100%। बोले उसमें 50% तो गुरु गोविंद की कृपा से हो जाती है और 50% मुक्ति साधक को स्वयं की करनी पड़ती है। यही है आत्म कृपा। आधा काम जो हमारे करने का वो हम करें, पर आधा काम ठाकुर जी की, संतों की कृपा से हो जाएगा। अब स्वयं तो कुछ करना ही नहीं है। बहुत विनम्र प्रार्थना है, उत्तम से उत्तम साधन आप कर रहे हैं, उत्तम से उत्तम साधन कर रहे हैं, पर यदि कपट पूर्वक उस साधन को आप कर रहे हैं तो वो साधन तुम्हारा कल्याण नहीं कर पाएगा। कम से कम साधन बन रहा है, पर सर्वथा निश्चल निष्कपट भाव से साधन बन रहा है तो काम बन जाएगा। भोले भाले लोगों का कल्याण बहुत जल्दी होते हुए देखा गया। हमारी चतुराई चालाकी ही हमारा कल्याण नहीं होने दे रही। हम एकदम सहज हो जाएं, सरल हो जाएं, निश्चल निष्कपट भाव से हम रहें, निश्चल निष्कपट भाव से हम साधन करें, हरिगुरु संतों के सामने कपट न रखें, बस इतने से ही काम बन जाए। ये नहीं होता है। इसलिए हे हरि कवन जतन भ्रम भागे, हे हरि कवन जतन भ्रम भागे, कवन जतन भ्रम भागे, हे हरि कवन जतन कवन जतन भ्रम भागे, हे हरि कवन जतन भ्रम भागे, देखत सुनत विचारत यह मन, देखत सुनत निज स्वभाव नहीं त्यागे, हे हरि निज स्वभाव कवन जतन भ्रम भागे, हे हरि भगति ज्ञान वैराग्य सकल, भगति ज्ञान साधन यह लागी उपाई, सकल साधन यह लागी उपाई, को भल कहू देव कछु, को भल कहू देव कछु, असी बासना न उरते जाई, हे हरि असी बासना न उरते जाई, हे हरि कवन जतन भ्रम भागे, हे हरि कवन जतन भ्रम भागे, जेहि निसि सकल जीव सूतहि तव, जेहि निसि सकल जीव सूतहि तव, कृपा पात्र जग जाने जागे, कृपा पात्र जन निज करनी विपरीत देखि मोहि, निज करनी विपरीत देखि मोहि, समुझी महाभय लागे, हे हरि वाह समुझी महाभय लागे, हरि कवन जतन भ्रम भागे, हे हरि यद्यपि भग्न मनोरथ विधिवश, यद्यपि भग्न मनोरथ विधिवश, सुख इच्छत दुख पावे, हे हरि सुख इच्छत दुख पावे, चित्रकार करहीन जथा, चित्रकार करहीन जथा, स्वार्थ बिनु चित्र बनावे, हे हरि स्वार्थ बिनु कवन जतन भ्रम भागे, हे हरि हे हरि कवन जतन भ्रम भागे, हे हरि। ऋषि केस सुनिनाऊ जाऊं बलि, अति भरोस जिय मोरे, ऋषि केस सुनिनाऊ जाऊं बलि, अस भरोस जिय मोरे, ऋषि केस सुनिनाऊ जाऊं बलि, अति भरोस जिय मोरे, ऋषि केस सुनिनाऊ अति भरोस जी अमोरे, तुलसीदास इंद्रिय संभव दुख, तुलसीदास तुलसीदास इंद्रिय संभव दुख, तुलसीदास इंद्रिय संभव दुख, हरे बनहिं प्रभु तोरे, हे हरि हरे बनहिं प्रभु तोरे, हे हरि कवन जतन भ्रम भागे, हे हरि हे हरि कवन जतन भ्रम भागे, हे हरि। इस पद के कुछ भाव तो हमने अभी गद्य में कह दिए हैं, बाकी विशेष भावों की चर्चा हम कल करेंगे, क्योंकि 12:30 हो रहा है और ठाकुर जी की कृपा से, उनकी इच्छा से कल पुनः 9 बजे से हम लोग उपस्थित होंगे। जय जय श्री राधे सीताराम, जय सीताराम। जय राधे श्याम, जय राधे श्याम, राधे सीताराम, जय सीताराम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय जय गौ माता, जय गोपाल, भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री सीता रामचंद्र भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, जय जय श्री राधे नारायण। सभी प्रसाद।